binecuvântarea Domnului peste voi toți, scosă să iubire de oameni, întotdeauna, acum și purerea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna daților apostoli, cu ale Sfântului Mucenic Teodor Stratilat și a celor din preună cu dânsul, a cărora pămânilor să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților drept să dumnezești, Părinții Achim și Ama și Pânăle tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Deșteaptă-te ceea ce dormi și te va lumina Hristos. Așa ne învață Sfânta Scriptură pe noi oamenii, în general, care cu lenevire și cu anevoie conștientizăm rolul nostru față de dumnezeire, pentru ce ne-a croit dumnezeirea, pentru ce suntem aici pe pământ și unde trebuie să ajungem. Și așa cum întotdeauna somnolența duce într-o nesimțire trupul, că trupul este nesimțitor atunci când doarme, așa somnolența minții trece în acea neconștientizare a rolului omului și a sufletului față de Dumnezeu. Dar până a explicita aceste lucruri care se cumulează și cu Sfânta Evanghelie de astăzi, aș vrea să spun că ne-am oprit un pic din drumul nostru, din pelerinajul nostru prin Sfintele Scripturi, cu poporul iudeu, de la facerea lumii, ca nu altora să li se pară greoi cuvântul. Promit că dacă ne ajută Dumnezeu, vom începe în continuare să mergem cu poporul iudeu până la Mântuitorul, în drumul lor spre pământul făgăduinței și ce-au făcut acolo în pământul făgăduinței. Și dacă ne va lungi Dumnezeu, scopul nostru, viața noastră și mintea ne va înțelepți, vom merge mai departe până în zilele noastre. Așadar, iubiților credincioși, așa cum și Mântuitorul în pilda de astăzi arată cum i-a chemat pe apostoli, în același chip ne cheamă pe noi oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o revărsare de ploaie sau de lumina soarelui peste tot ceea ce cuprinde. Așa cum sămânța aruncată din voința și mâna semănătorului cade fiecare în locul ei, dar nu toată răsare, așa și lumina căzând peste tot ce este în jurul nostru nu are aceeași lucrare în fiecare ceea ce este luminat. Așa sunt și sufletele noastre, peste care, căzând prin sensibilitatea noastră, auzului nostru, cuvântul lui Dumnezeu, nu are aceeași lucrare în toți oamenii. Ce vreau să spun cu acestea? Așa și cuvântul Mântuitorului, care a fost Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, aruncat ca o ploaie binefăcătoare peste toate sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu a timpul aceluia, nu a avut aceeași lucrare în toți oamenii. Îl găsim pe Avram, dacă ne ducem în negura vremurilor, îl găsim pe Avram singurul care conștientizează cuvântul lui Dumnezeu și luându-l ca atare, iată-l că a ajuns părintele neamurilor, părintele poporului iudaic, strămoșul lui Iisus Hristos. Îl vedem în continuare pe urmă pe Moise, vedem pe toți prorocii, peste care căzând cuvântul și legea lui Dumnezeu, cum unii din iudei primesc cuvântul și Dumnezeu îi alege și slăvește cu darul prorociei, iar peste ceilalți care l-au îngropat și l-au ucis în lăuntrul lor, iată că nu a rotit și au rămas niște țărână neputincioase. Venind Mântuitorul prin apostol, a semănat cuvântul precum semănătorul, sămânța în arătura sa, peste toți oamenii timpul aceluia, dar nu toți l-au primit. Mulți l-au auzit și toți l-au auzit, cum spune Sfânta Scriptură, că în tot pământul a ieșit vestirea cuvintelor tale, Doamne, dar nu toți l-au primit. Iar cei care l-au primit, într-adevăr, l-au pus în pământ bun, l-au plivit și au rodit, cum zice Sfânta Scriptură, unuia 30, unuia 60, unuia 100. Și aceștia cine sunt? Pleiada de mucenici, de cuvioși și de toți Sfinții lui Dumnezeu, care, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, iată s-au ridicat la ceruri în cea mai înaltă slavă. Deci de la Mântuitorul încoace, acel cuvânt cade în același chip și peste noi. Noi aceștia care ne înconjurăm de circunstanțe atenuante, că suntem oarecum nedreptățiți față de acei ai antichității. Adică cursele în care sunt prinși creștinii de astăzi ar fi mai puternici ca acelora de atunci. Ce nu este adevărat? Omul este același, prins în aceeași fizionomie, prins în aceleași sensibilități umane, în aceeași rațiune. Și în cuvântul care urmează voi încerca ca să explicităm această sensibilitate în care subsistă ființa umană raportată la cuvântul lui Dumnezeu. Punctul de plecare este pilda de astăzi, cum Mântuitorul, mergând pe malul mării Tiberiadei, îl vedem cum îi întâmpină pe doi frați care pescuiau, pe Simon și pe fratele lui Andrei, pescari, oameni simpli. Încă îi menționează Sfântul Evanghelist de astăzi și ca profesie și unde îi găsește la lucru. Iar Mântuitorul atâta le spune, le aruncă acest cuvânt care este o sămânță căzută prin auz în pământul sufletului lor. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și iată că aceștia nu zăbovesc, își lasă lucru mâinilor lor și atâta încredere au în cel ce i-a chemat, care părea un străin, și iată că merge după el. Merge după el neștiind unde, dar având încredere în el, iată că se leapăte de tot ce-i în lume și vine după el. Acesta arătându-se mai târziu prin credința lor și faptic totodată că de fapt nu era altul decât cel mult așteptat de omenire, izbăvitorul sufletelor noastre. În continuarea cucerirea acestor două suflete a lui Simon, viitorul Petru de mai târziu, și a Andrei, vedem cum găsește pe alții, trei la număr, Zevedei bătrânul și cu doi fii al lui, Ioan și cu Iacob. Aceștia ce făceau? Spune în sensibilitatea cuvântului evanghelistul de astăzi, își cârpeau mrejile, stând și ei în bărcuța amărâtă care o aveau. Deci aceștia păreau mai săraci, dar tot pescari. Și le spune același cuvânt, veniți după mine. Iar cei doi, Ioan și Iacob, iată că lasă pe bătrânul Zevedei, lasă mreaja care era subzistența, unealta de subzistența lor, lasă acea bărcuță și pleacă după acesta care părea un străin, dar în care își aruncă toată nădejdea, credința și încrederea. Și iată-l pe Mântuitorul, deci cu patru fii duhovnicești, cu patru viitori apostoli, care de fapt învățați timp de 3 ani de zile și părtași fiind la minunile care le-a săvârșit Hristos, va duce cuvântul în toată lumea. Ne punem întrebarea de ce bătrânul Zevedei rămâne în barcă, rămâne acolo fiindcă el era mai leneș în a crede. Acești doi tineri fiind au crezut, au plecat și s-au umplut de dar, iar acela bătrân fiind, iată că a murit în bătrâneța lui și necredința lui. Și pentru aceasta Hristos nu l-a luat, că nu-l putea lua forțat, că a crede în Dumnezeu nu este a puterii, a forței, ci este a gingășiei din noi. Este a iubirii, care presupune o voință, presupune un cumul din toate sensibilitățile noastre. Că nu poți niciodată să iubești cu forța, este ceva antagonic, cu atât mai mult dragostea de Dumnezeu. Și pentru aceasta și Dumnezeu nu a scos niciodată nici parul, nici sabia ca să întoarcă pe oameni, credeți în mine, nu mai era iubirii, nu mai era a nobleții sentimentalismul acestia, ci s-a arătat în puterea sa, în sublimul său dumnezeiesc și atunci cine a vrut a crezut și care a crezut a murit și pentru ceea ce a crezut. Deci acest cuvânt, iubiților credincioși, care a căzut ca o sămânță în pământul sufletelor acelora de atunci și aceia de atunci crezând s-au făcut apostolii lui Dumnezeu, același cuvânt cade și în inimile noastre. Glasurile care se aud din fața catapetezmei Sfintelor Altare, glasul Sfintelor Scripturi, a cărților Sfinților lui Dumnezeu, toate aceste glasuri învietoare spre viața veșnică, veniți oamenilor din cărările rătăcirii și vă recuceriți ceea ce ați pierdut în împărăția lui Dumnezeu. Aceleași glasuri cad și astăzi, au căzut și vor cădea până când goarnele îngerilor vor trâmbița sfârșitul lumii și judecata de apoi. Fiecare, cum a spus și apostolul de astăzi, va fi judecat și va lua plata după faptele lui. Deci acest glas cade și peste copil, cade și peste adolescent, și peste tânăr, și peste bătrân, și peste bărbat, și peste femeie, și peste toți oamenii. Și acest glas nu face altceva decât să ne arate de fapt care este cărarea. Nu-ți rămâne decât să o alegi. Sunt niște pilde tare frumoase în viețile Sfinților care, explicitându-le, o să ne dăm seama că, de fapt, și noi suntem personajele acelora de atunci, atunci când li s-au întâmplat lor. Erau doi filozofi care, oarecum creștini fiind, discutau despre împărăția lui Dumnezeu și parcă stăpâniți de o necredință, unul zice celuilalt: oare chiar să fie adevărat ceea ce se spune despre viața viitoare, despre viața veșnică? Și în nedumerirea aceasta au făcut în cuvântul lor și în mintea lor filozofică un legământ, dar totuși în nădejdea lui Dumnezeu, zicând așa unul altuia: să punem legământ între noi ca primul care va muri să ceară de la Dumnezeu dar și să vină să-L anunțe pe celălalt despre ceea ce este dincolo. Acești doi, cu numele de Mihail și Marsilie, prea puțin contează acest lucru, că putem să îmbrăcăm numele lor acelora de atunci și noi, că și noi, mulți din noi, ne zbatem în aceste necredințe. Și iată că unul din ei, după rânduiala lui Dumnezeu, moare. Și celălalt, rămânând atât de îndurerat, în una din nopți, stând și cugetând la cele dumnezeiești, aude un tropot de cal. Ducându-se în grabă la fereastră și uitându-se pe fereastră, vede cum aleargă un cal cu un călăreț îmbrăcat înalt spre casa lui. Și atunci, când a ajuns aproape de casă, acela i-a spus: Marsilie, să știi că este adevărat tot ceea ce am vorbit noi. Iar el atunci și-a dat seama, luminat de darul lui Dumnezeu, că de fapt este prietenul lui Mihail cu care a făcut acest legământ. Și-a strigat după el, dar a întors calul și s-a pierdut în negura zării. Iar pentru el a rămas cu adevărat o pecetluire a credinței, căci cu adevărat este ceea ce este dincolo. Poate și noi de multe ori ne zbachem în aceste necredințe, să stăm și să ne gândim în mintea noastră. Oare pentru fiecare trebuie să ne facă Dumnezeu câte o minune din aceasta? Și spun căci cu adevărat multora dintre dumneavoastră vi s-au arătat multe revelații, dar probabil datorită grijilor lumii le-ați dat uitării. Un altul care avea o minte isteață, tot în acea nedumerire a celor viitoare, stătea și se gândea, oare chiar e adevărat tot ce se spune de viața viitoare? Și în una din nopți, în somn, îi vine un tânăr frumos și cu glas blând și spune: vino după mine. Și luându-l de mână, îl plimbă printr-o grădină frumoasă, iar din acea grădină aude niște glasuri cum nu le-a mai putut auzi vreodată în viața lui, nici până atunci și nici de atunci încolo. Și atunci îl întreabă: ce sunt glasurile acestea? Acestea sunt glasurile celor care s-au mântuit, acelora care au fost plăcuți prin faptele lor lui Dumnezeu. A rămas cutremurat de această vedenie și tot cugetând în felul acesta la cele viitoare, diavolul, care este urâtorul de bine, nu a plăcut această cugetare a celuia și i-a adus gânduri de îndoială. Și a adus așa necredință încât că nu mai credea nici în ceea ce a văzut în vis și nici în ceea ce a citit și nici în ceea ce mai credea până atunci. Și nu durează mult și Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci întotdeauna vrea să-l deștepte pe cel ce doarme și să-l lumineze, dacă vrea, bineînțeles, să lumineze Hristos cu lumina sa, iată că în una din nopțile vieții lui îi apare iar același tânăr și îl trezește ușor și spune: mă vezi? Mă cunoști? Parcă te cunosc. M-ai văzut cândva? Mi se pare că te-am mai văzut. Dar cine ești? Sunt îngerul lui Dumnezeu. Crezi? Cred. Mai ții minte unde te-am dus? Țin minte că m-ai dus printr-o grădină frumoasă cândva și am auzit glasuri frumoase. Și de ce te-ai îndoit? M-am îndoit că n-am crezut, că diavolul poate mi-a aruncat în minte acel crezământ. Și spune: dar știi unde ești? Mă vezi aievea sau în vis? Te văd în vis. Și trupul tău unde este? Trupul meu este în cameră. El este acolo, că eu știu că dacă te văd în vis, știu că m-am culcat. Dar cum poți să mă vezi de îndată ce trupul tău doarme? Că doar bine știm că ochii închiși nu pot să vadă. Și iată că te prind cu mine. Și atunci cum îți explici că trupul tău, conștient fiindcă este acolo în pat, mai mult mort, nesimțitor, iar tu ești cu mine? Te mai întreb o dată, crezi cu adevărat că ești cu mine? Cred cu adevărat. Și atunci îi explică-mi: deși trupul tău doarme și este cu neputință să vadă ceea ce vezi, să înțelegi pentru totdeauna că cele viitoare nu se pot vedea cu ochii trupești și nici auzi cu urechi trupești, ci sunt ochii aceia și auzul acela și sensibilitatea aceea care este dedublarea acestora senzuale. Că ați văzut că în vis noi vedem, simțim, palpăm, trăim evenimente poate unice sau din viața noastră și le trăim parcă cu adevărat, dar trupul nostru stă mort. Deci aceia sunt ochii ceilalți sufletești cu care de fapt sensibilizăm cele viitoare. Aceia, dragilor credincioși, acele sensibilități, acele sensualități care sunt îndoirea acestora trupești, aceia umblă diavolul și vrăjmașii lui Dumnezeu ca să le întunece. Despre acea orbire vorbește întotdeauna Sfânta Scriptură și vai și amar de cel pentru care îi se închide această senzualizare a cuvântului Dumnezeu și a celor sfinte. Aceia sunt ca o cameră bine închisă, zăvorâtă, peste care cade lumină, potop de lumină, dar nu intră nimic în ea, fiindcă este închisă, zăvorâtă. Urechi surde, cum spune psalmistul, sau ochi au și nu văd, urechi au și nu aud, nări au și nu miroase, mâini au și nu pipăie. Idol de șerț. Și spre durerea noastră, durerea lui Dumnezeu care ne iubește atât de mult, s-a umplut lumea de aceste elemente atât de insensibile la cele dumnezeiești. Iubiților credincioși, pilde de întoarcere a omului au fost tare nenumărate, dar ele, aceste întoarceri, se fac cu darul lui Dumnezeu și cu voința lui, a omului. Îmi amintesc din viețile sfinților de două fecioare, una mai zeloasă, mai drăgăstoasă de Dumnezeu, mult mai arzătoare spre Dumnezeu, și una mai leneșă, parcă avea picioare de lut și alerga ca un mort spre cele dumnezeiești. Și amândouă se duc la un pusnic, parcă să-l întrebe, abo, ce vom face în viață? Iar una îi spune, aprinsă de focul lui Dumnezeu, abo, eu am să mă duc la călugărie. Iar cealaltă se uita pe sus, nici că-i păsa, nici de aba, nici de aceasta, de sora ei, care spunea cu atât foc ce va face în viață. Și atunci acel înduhovnicit, îndumnezeit om prin faptele lui, se uită la ele și spune aceleia zeloase, drăgăstoase de Dumnezeu, tu te vei mărita, iar cealaltă nepăsătoare, aceea se va călugări. Lucru care s-a și întâmplat. De ce? Că omul este tare schimbător. Și uitați-vă fiecare dintre dumneavoastră, în dumneavoastră înșivă, să ne uităm în noi și să vedem că una zicem astăzi și alta facem mâine. Și în cele ale trupului nostru și cu atât mai mult în cele sufletești. Suntem ca o trestie bătută de vânt. Iar Dumnezeu știe această neputință a omului, nu că așa este croit el, ci din mintea lui se face trestie umblătoare. Și pentru aceasta a coborât atâta dar din înaltul cerului și ne-a lăsat această îngăduință că ne iartă și azi, și mâine, și ne iartă până la sfârșitul vieții, când Dumnezeu mai vede o scânteie de întoarcere în inimile noastre. Îmi amintesc de doi filozofi din Occident care, auzind de un mare pusnic în Sfântul Munte, și-au agonisit ceva avere și-au plecat să-l vadă. Acel pusnic înduhovnicit, văzător cu Duhul, nu i-a prea plăcut această vizită, că acei filozofi nu veneau pentru credință, ci veneau mai mult să-i scodească frumusețea minții lui, a curăției minții acestuia. Și veneau mai mult să-l vadă. Și pusnicul, știind cugetarea lor, s-a îmbrăcat în niște haine ponosite și a întâmpinat pe cei doi pe o buturugă, jerpelit, amărât, arătând de fapt smerenia vieții lui. Și când au venit aceștia doi și l-au văzut și au dat coate, zice, oare pentru acesta am bătut noi atâta cale? Iar pusnicul, văzând cu Duhul în inimile lor, s-a ridicat și unuia din ei i-a dat un cățel de usturoi, iar celuilalt i-a cântat la ureche, fericiți cei fără prihană. Este catisma 17-a care se zice la mort. Era un lucru simplu, naiv, ceea ce a făcut acest gest, acel pusnic înduhovnicit, pentru care s-a dus faima în larga și mare și deșteaptă Europa. Și parcă demoralizați, căzuți, definitiv, moral vorbesc, au plecat la corabie și urcând în corabie și plecând și comentând gestul acesta, iată că acelia căruia i-a cântat la ureche, fericiți cei fără prihană, i-a venit rău din senin și tot rău și în fața prietenului lui a murit. Iar acela care a primit în dar usturoiul a avut o luminare a minții lui și atunci cu creștinismul care îl mai avea în inima lui și cu mintea deșteaptă care o avea, a priceput că de fapt i-a cântat, i-a prorocit ce? Moartea lui. Nu că i-a vrut-o, ci a văzut cu Duhul că a venit cârtitor să vadă aceste lucruri duhovnicești. Iar celălalt care a rămas în viață, văzând împlinită minunea, s-a dus și a dat curs acelui gest, acelui dar care l-a primit. Usturoiul, adică s-a întors înapoi și a luat viața austere în cea monahală și a rămas până la sfârșitul vieții monah, pusnic în Sfântul Munte. Deci iată că omul una zice și alta face și nu toate se împlinesc după gustul nostru, ci după cum vrea și Dumnezeu. O întoarcere tare frumoasă o găsim a unui om în vârtoarea tinereții lui, care a trăit în veacul al IV-lea, cel ce se cheamă în biserica noastră fericitul Augustin. M-am oprit la pilda acestui bărbat care în Occident este cel mai înțelept om al timpurilor catolicilor, a Occidentului, a Apusului, fiindcă foarte mulți tineri au aceeași viață cu acesta, până la un loc. Născut în părțile Africei, din mamă creștină cu numele de Monica și tată păgân idolatru și de neam destul de slăvit și bogat, acest tânăr se zbătea între credința mamei și mândria tatei. Cum poate mulți dintre părinți își vor copiii să cucerească cele mai înalte trepte ale societății, nu mai mult pentru o stare bună pecuniară, ci mai mult pentru o mândrie să se laude în viața lor cu cei ce au născut ei din sângirile lor, așa s-a întâmplat și cu acesta care nu a vrut să primească botezul prin sfatul mamei lui. Și iată-l cum, îndemnat de tatăl, atât de mândru, plin de sine pentru familia lui, parcurge școlile timpul acelia. Ajuns la o vârstă destul de fragedă, de la 16 ani, citește versurile poeților antici care nu fac altceva decât să deștepte animalul din el. Și după cum mărturisește în viața lui, la vârsta de 16 ani, nu-i mai rezistă trupul și se dedă la toate plăcerile acestea lumești. Deci iată cum el singur își mărturisește viața în fața și a duhovnicului de atunci și în fața tuturor oamenilor celor ce-l citesc, în scrierile sale. Și stă acest tânăr spătându-se în aceste roșcove trupești până la vârstă destul de înaintată pentru el. Și fiindcă mintea lui era destul de deșteaptă, iată cum începe să-i scodească. Și în felul acesta citește operele unui filozof, Cicero, din care nu culege altceva decât pofta de filozofie, ceea ce îl odihnea pe el în mintea lui tânără, să-i scodească, să vadă firul lumii, miersul vieții, de ce este omul, dar prin filozofia făgână. Și așa s-a zbătut între filozofie păgână, bineînțeles, lepădată de Dumnezeu și plăcerile acestea carnale până la vârsta de 20 de ani, când avea o minte destul de coaptă de acum. Și iată cum, din filozofia lui Aristotel, parcă desprinde un filon de dumnezeire, dar acela îl întrezărea pe Dumnezeu, dar nu Dumnezeu adevărat, ci un Dumnezeu corporal, adică îl punea în niște limite, îl făcea pe Dumnezeu cu ochi, cu picioare, cu mâini. Al dumnezeirii, dar era greșit. Și totuși, iată că zăcând în această filozofie, nu i-a trebuit prea mult diavolului și l-a trântit în maniheism, care era o sectă foarte puternică a timpul aceluia. Era exact secta care o plăcea el. Adică îi se părea că e împăcat și cu Dumnezeu, cu plăcerile acestea trupești care nu mai aveau nicio opreliște și totodată cu mândria că el cunoaște totul. Cum de fapt foarte mulți tineri sunt prinși în aceste idei, că în momentul când prinde câte ceva, ori din filozofie, ori din știință, îi se pare că toată lumea este a lui și atât de plin de sine este încât că la tine ca mamă sau ca tată se uită peste umăr. Că poate ești mai încult, ai doar câteva clase. Nu ține cont că, de fapt, în sângirile tale el a luat viață. Și că atunci când era mic și nu conștientiza nimic, tu, ca tată și ca mamă, te-ai opintit pentru el ca să-l aduci până în această minte și vârstă. Și iată cum, zbătându-se în aceste incertitudini, fericitul Augustin ajunge mai târziu de ea legătura cu Sfântul Ambrozie, al Mediolanului. Este pentru prima dată când începe să cunoască pe Dumnezeu cel adevărat, că acesta a fost un mare sfânt, deștept la vremea lui, care lăsa niște scrieri foarte ziditoare pentru biserică. Este pentru prima dată când totuși începe să-l contureze pe Dumnezeu. Nu durează mult și diavolul trântește în filozofia lui Platon, care era și această excentrică ortodoxiei, dar totuși de aici desprinde ce? Nuanța de veșnicie, de infinit, de etern și totodată de spirit, de duh, unde de fapt se găsea Dumnezeu. Dar un lucru care nu-l prindea, nu înțelegea cum a fost răscumpărarea lui Iisus Hristos, a omului. Jertfa de pe cruce, asta nu o putea să înțeleagă. Și așa zbătându-se acest tânăr între cele trupești și în această filozofie, Dumnezeu nu l-a lăsat, ci i-a călăuzit pașii după cum voia și el. Și apare în fața lui pentru prima dată scrierile Sfântului Apostol Pavel. Citindu-le, găsește acolo, de fapt, antagonismul din noi, care spune așa, dar aflu în mine o altă lege, care se împotrivește legii minții, dându-mă pe mine rob stricăciunii, a păcatului care este mădularele mele. Ați văzut că noi înșine există o lege antagonică legii minții. Adică înainte de a face un rău, te hărțuiești în tine, oare să-l fac? Greșezi, dar din coace te împinge parcă să-l faci. Aceasta este legea răului care este în mine, în fiecare om există această lege, antagonică legii lui Dumnezeu. Și citind cu atenție, găsește că de fapt ceea ce este în noi. Cu mintea slujesc, cum spune Apostolul Pavel, lui Dumnezeu, iar cu trupul slujesc legii păcatului. Ceea ce este concretizat pe noi, fiecare din noi. Și iată cum încetul cu încetul acest tânăr parcă se călăuzește pe cărările dreptății. Și în una din zile, așa având remușcări, pentru cât stă el și nu se încreștinează, că nu s-a botezat, s-ar se zbătea într-o zi de pământ, se trântea și striga: Doamne, până când te uiți afară de legile mele? Doamne, până când voi zice mâine, mâine, de ce să nu zic astăzi? Adică întoarcerea lui. Și așa a făcut Dumnezeu minunea că dintr-o cameră vecină aude glasul unui copil: ia și citește, ia și citește. Așa parcă a coborât o rază de lumină în inima lui și și-a dat seama: acel glas de copil nu poate să fie aiurea. Nu era niciun joc cum este legea copilului, să zic așa ceva. Erau prea inteligibile acele cuvinte, parcă în conjunctura prin care trecea el prea mult vorbeau acele cuvinte spuse de o minte de copil. Ia și citește. Și atunci ia din nou pe Sfântul Apostol Pavel și dă peste stihul care îi spune: nu umblați în beții și în fapte de, și în curvii și în fapte de rușine, nu umblați în pismă și în răutate, ci vă îmbrăcați în lumină, în haina lui Iisus Hristos. Și acum îi vine din nou luminarea minții și, punând hotar păcatului, la vârsta de 32 de ani, o întâlnește pe mama lui de mult neîntâlnită și îl duce de mânuță la Sfântul Ambrozie al Mediolanului și primește botezul. Iar din momentul acela a stopat păcatul fericitul Augustin și a ajuns un mare apărător al credinței lui Dumnezeu, un mare luptător împotriva ereziilor timpul aceluia și chiar și a ereziilor de astăzi, care sunt atât de numeroase. Am spus cu deamăruntul această viață atât de frumoasă a fericitului Augustin, fiindcă mulți dintre fiii dumneavoastră care încep să parcurgă niște trepte ale științelor de astăzi, se zbat în această nedumerire. Ajung la un moment dat în incertitudini, forțați de știința de astăzi, de mass media, oare este cu adevărat Dumnezeu sau nu este? M-aș face în glasul acelui copil și ți-aș spune: tinere, ia și citește, ia și citește, și vrând ca să citești, dar cu blândețe, cu dragoste și frică de Dumnezeu, și Dumnezeu te va lumina. Fă-ți în casa sufletului tău o mică ferestruică pe care să intre lumina lui Dumnezeu în inima ta. Că ați văzut că dacă ești ca o stâncă, nimic nu se lipește de tine. Nici cel mai dulce cuvânt nu se lipește, nici minunile lui Dumnezeu venind în fața ta nu se lipesc și nu se explică Dumnezeu în fața ta. Devii cum a devenit faraon în fața lui Moise și a lui Aron, văzând minunile cu ochii lui, iată că a rămas în aceeași necredință. Aș putea spune, și nu greșesc, cred că lumea s-a umplut de faraoni la timpul acesta. Cu adevărat, faraoni în împietrirea necredinței, rămân doar niște oameni care călătoresc pe cărări strânde, iar în ceasul judecății, cu atâta sfruntare, vor căuta să oprească mânia lui Dumnezeu. N-am știut, Doamne. Deci cuvântul lui Dumnezeu peste tot ajunge, cum soarele își revarsă lumina sa atât de binefăcătoare peste tot. Uitați-vă în casele dumneavoastră. Cuvântul dumneavoastră de părinte, care poate nu este de creștinătate, dar de învățătură părintească, de un comportament frumos, civic, în viață, să nu te facă de rușine, nu cade în aceeași măsură peste toți copiii, ci aveți și zbânsuiți, și neascultători, dar și ascultători. Așa este și raportul dintre Dumnezeu și oameni, iar în ceasul judecății nu va putea să spună nimeni: n-am știut sau n-am putut, Doamne, ci nu ai vrut. Nu ai vrut să te lupți cu omul din tine, nu ai vrut ca să faci lucrul lui Dumnezeu și mai ales ca să te cultivi în cele dumnezeiești. Deci, iubiților credincioși, pilda de astăzi, m-am oprit la ea, am găsit de cuvință să nu trecem, că tare frumos ne închide ca într-un corset pe fiecare din noi. Amintiți-vă fiecare dintre dumneavoastră cum v-ați întors la dreapta credințe, fiind până a vă întoarce niște oi cuvântătoare pe cărări străine. Și înțelegându-L pe Dumnezeu în frumusețea Lui, în divinitatea Lui, faptic vorbesc, nu doar din vorbă, atunci se merită, parcă văzându-L cât e de bun, să și mor pentru El. Nu să-L mai faci sacrificii, să postești, să te rogi și totodată să te sacrifici, a te opri de la păcatele acestea trupești. Că este un sacrificiu ca să te lupți cu tine însuți pentru a păzi porunca lui Dumnezeu. Să stingi pofta din trupul tău pentru tine, Doamne, sau pentru cel ce-l iubești, sau pentru un scop anume care l-ai în viață, scop sacru. Deci, iubiților credincioși, așa consider eu și înțeleg că se explică Dumnezeu din fiecare cuvânt, fiecărora din noi oamenii, dar numai cu singura specificare. Cine vrea să se deștepte, să se ridice din patul somnolenței și atunci cu adevărat Dumnezeu se va arăta drept și adevărat, te va lumina Hristos. Deci, să se deștepte fiecare din noi ca să primim lumina învățăturilor lui Dumnezeu, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.